juz 16. Halaman 302. Sebelah kiri 75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. 76. Qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. 77. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqamah qala law shi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. 78. Qala hadha firaqu bayni wa baynik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra. 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. 80. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. 81. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma. 82. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. 83. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.